Du lytter til Kulturløs på Radio Aalborg. Dine værter er Emma og Alexander. Goddag og velkommen til Kulturløs på Radio Aalborg. Jeg sidder her i studiet sammen med Alexander. Hey. Det er blevet sådan en rutine, jeg skal sige det. Så det gør det lige igen. Hey. Ja, vi er klar med et dejligt program i dag. Det er lidt koldt i dag, er det ikke det? Jo, det er blevet lidt mere køligt. Jeg fryser faktisk lidt. Det er de rigtige temperaturer for september måned, vi har kunnet mærke. Ja, det er rigtigt. Så er det godt, vi har et brandvarmt program klar. Og ja. Der skal jo faktisk ikke grines, for det er faktisk rigtig brandvarmt. Vil du komme med en præsentation? Altså, som altid, så vil vi jo, spille lidt behagelig musik undervejs. Men ellers så har vi taget et nyt indslag med i dag, der hedder det litterære hjørne. Som jeg glæder mig sindssygt meget til, at Alexander han skal præsentere. Det kan jeg godt forstå. Og ja, så sætter vi ikke forventninger højere end det. Så har du taget top 5 artikler og en god artikel med i dag. Altså top 5 artikler over ting, du ikke bør læse. Præcis. En ting, vi også har med i sidste uge, så har vi taget en anmeldelse med af Blø, som vi var inde og se Blø i Biffen i Nordkraft i mandags. Og så har vi en Hvor godt har du fulgt med quizzen i en udvidet udgave. Så den kan du godt se frem til, Emma. Ja. Med en præmie i ja, den her uge. Ja, det kan jeg forstå. Det kommer vi nærmere ind på. Og så har vi her for resten skulptur, kultur og en Emma Gade-oplæsning. Endnu et nyt indslag på Kulturløs. Og sidst men ikke mindst, så har vi, hvad sker der i næste uge? En kort oversigt over det mest vigtige ting, hvis du spørger os, der skal hende i næste uge. Ja. Og så er det blevet tid til det litterære hjørne. Det er lige med at nå tilbage. Og jeg har taget efterårs / vinteraktuelt rim med i dag, og det lyder som følger under titlen Den positive vinterdepression. Havemøblerne er atterstillet ind i de mørke afkroge af skuret. Vinteren vil snart banke på døren og beder sig om at stille uret. En time tilbage, nu hvor solen stråler er sluppet op, og vi længes endnu en gang efter varmen og lyset i vores krop. Vinterens nøgne buske, planter og træer er alle sammen implementeret i atmosfæren. Der er i omkring os, når vinteren for alvor dominerer, og følelsen af nærvær og næstekærlighed begynder at eksistere. Uret stilles tilbage, og vi kan ikke forstå, at dagene nu fremover vil være mørke og grå. Flyttes fokus hen mod det mere positive, vil vinteren blive medgørlig og depressionen udeblive. Godt læst op. Tak skal du have. Det var et godt digt. Har du nogle tanker? Omkring digtet? Ja. Jeg synes, det er meget beskrivende for denne sæson. Vi allerede nu, selvom det faktisk lige har været sommer, så savner vi sommeren, ikke? Det gør vi og helt varmen. Sikkert. Hvem har skrevet det? Jamen, jeg ville jo have sagt Søren Kierkegaard, men han skriver ikke sådan noget her, så rim og vers. Den står jeg for i den her uge. Det er Alexander, det er simpelthen noget, jeg har skrevet tilbage i. Jeg kan vide, om jeg var ved at blive vinterdeprimeret, så tænkte jeg, hvis jeg kalder den for den positive vinterdepression, så kommer det ikke til at ske. Jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig godt digt. Jo, tak. Hvad hedder det? Skal vi ikke snuppe et stykke musik, inden vi går i gang jo, med det indslag? Jo, og så kommer jeg med top 5 dårlige artikler. Artikler, du ikke bør læse. Og så slutter vi af med en artikel, du bør læse. Just to hurt you, all red lamb, just to tease you, none of these toys only to, made your whole year in a feel any pain. Look what you've done. Any pain. Det var The Weeknd featuring Daft Punk med Starboy. Det er et helt nye nummer. Og nu er det tid til at høre, hvad man ikke skal bruge sin tid på. Jeg har 5 rigtig dårlige overskrifter her. Ja. Er du klar? Jeg har glædet mig lige siden sidste jeg uge. Ikke. Okay, vi starter bare fra en ende af. Jeg faldt over en overskrift på Ekstra Bladets hjemmeside, hvor der står, her får DSB-passagerer kørt foden af. Okay. Så må man spørge, hvor du læste den henne? Ja, det var på Ekstra Bladet. Okay. Og så var der et billede af, altså sådan et screenshot af en video. En fod, der var kørt af. Nej, der var ikke. Men af en video, hvor man kunne se, der stod en mand nær nogle skinner. Så jeg tror simpelthen, man kunne klikke sig ind på den her artikel, og så kunne man se en video af en mand, der fik kørt sin fod af. Ja, jamen. Skal vi ikke lade være med det? Jo, lad os være med det. Rigtig dårlig omtale egentlig også af DSB. Det tænker jeg faktisk også. Det gør ellers et godt stykke arbejde, de har givet, for jeg ved ikke, hvor mange millioner for Thomas Blachman, han skal prøve at lancere et eller andet nyt koncept. Ja. Hvad hedder det? Rejs, når du vil? Ja, jeg ikke hænge mig op på det, men. Nej, det er sådan lidt. Vi ved godt, vi er rigtig, rigtig dårlige. Ja, men vi ved Blachman. Det godt, men I får alligevel en tidligere X-faktor vært. Værsgo. Ja, men nej, jeg vil ikke. Nej, tak. Den vil jeg ikke klikke ind på. Så har vi endnu en artikel fra Ekstra Bladet. Virkelighedens Garfield. Katten Logan vejer 14 kilo. Hold op, har den den rigtige farve også? Ja, det så jeg faktisk ikke. Ja, det kunne man selvfølgelig ikke se på overskriften. Hold op, 14 kilo? 14 kilos kat. Det er jo sindssygt. Altså, vi kender jo alle sammen til en hund, der har været lidt overvægtig. Men en kat skal jo kunne springe 4 meter op i luften. Det er jo dyrplageri. Nå. Så har vi en artikel mere. Stadig Ekstra Bladet. Nej, nu bevæger vi os over til BT. BT. Nu begynder vi jo at stige 0,1 på graden over seriøsitet i tabloidpressen. Gør vi nu det? Det kommer an på, om du spørger Poul Madsen, eller om du spørger ham, der styrer BT. Okay, nu synes jeg, du skal bedømme herefter. Tredjepladsen er nemlig delt. Okay. Er 2 artikler. Bring it. Første artikel, jeg falder over, hedder Ceciline forklarer, derfor skifter jeg nej. Den tidligere boogievært. Ja, det har hun da egentlig nok været. Det er hende, der var med i Soap, hun var en af søstrene. Nå ja. Og så længere ned, eller så tænker jeg altså, okay, hun forklarer sig her, derfor skifter hun navn. Og så nedenunder er der endnu en artikel, og man tænker, det er meget ligegyldigt det her, ikke? Men de har simpelthen lavet en artikel mere for ligesom at uddybe. Fordi de havde vurderet ind på redaktionen, at det var en nyhed, netop, som folk ikke skulle gå glip af. Og de skulle ikke gå glip af den hele 2 gange. Nej. Den hedder, Ceciline har været til pneumolog. Nu hedder hun noget helt andet. Er det for det samme site, at du har? Det er på den samme hjemmeside. Jeg vil sige, måske jeg scrollede ned. Du ved, jeg kørte en gang på musen, og okay, så var den der igen. Det har ikke holdt redaktionsmøde. Nej. Det er simpelthen bare, de har bare lagt ting op. Men det, jeg vil sige, anden overskrift, den fortæller dig det mindste, hvorfor. Jeg føler faktisk, nu er jeg dækket godt ind den med anden, information. Det kan være, den anden, det var sådan en Facebook-version. Altså sådan en clickbait. Sådan en teaser. Den skal du trykke på, fordi at det er en nyhed, du ikke vil gå klip af. Ja. Okay. Men ja, utroligt, og det sjove er, Jeg lytter ofte til Radio 24/7, og det har de snakket, jeg ved ikke, hvor meget om i dag. Altså, Celine har skiftet navn? Ja. Det er da forfærdeligt. I mange af de forskellige programmer. Som om det var en stor ting. Men hvad hedder hun så nu? Ja, det ved jeg ikke. Nå, altså, så godt hørte du ikke efter. Nej, det gør jeg dog ikke. Og jeg vil sige, hvis jeg skulle skifte navn, så... altså, med det navn, hun har fået, hvis man sætter det i lyset, eller kigger på Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm, så tænker man, altså, Celines, det er sådan helt ude. Så Celine? Så Celines nye navn er helt ude i hampen. Jamen, hvad er hendes nye navn? Jeg ved det ikke. Nå. Det er sådan helt skævt. Okay. Men sådan er det jo med... Jeg tænker, numerolog, det er jo noget, du kan blive sådan her. Ja, jeg tror ikke, det kræver en stor uddannelse. Nå, så har vi en mere. Robinson Richard, sådan smagte rotterne. Den stammer fra Se og Hør. Okay. Jeg vidste ikke engang, der kørte Robinson lige nu, faktisk. Jeg følger faktisk med i det. Gør det fik det? Jeg så sagt, jeg ikke så reality. Men jeg ser dog fantastisk Robinson. Nå, og ved du, hvem Robinson Richard er? Jeg mener, det er en af de ældre herrer. Han er sådan der alfahan-type. Okay. Har han spist rotter? Formentlig. Ja, det må vi jo sige. Jeg har ikke set seneste episode, kan jeg forstå, men sikke en teaser. Og det er faktisk en overskrift, jeg faktisk ikke synes er dårlig. Nej, den vil du godt klikke på. Den vil jeg faktisk klikke på. Okay, det synes jeg, du skulle lade. Men okay, hvad vil du spise ud på en øde i, hvis der ikke var andet? Kan man ikke fange noget? Det er en ø, vel, omgivet af vand? Jo, men hvis der nu ikke lige er noget at fange. Ja, endnu en grund til, at jeg nok ikke skulle placeres der. Mm-hmm. Okay, så har vi en mere. Den sidste. Paradise Hotel Babe. Disse 10 ting forstår jeg ikke. Mm-hmm. Så det er sådan top 10 over ting, hun ikke forstår. Ja, det er ikke taget ret lang tid at lave den liste. Og det er Metro Express. Men Metro Express er jo heller ikke en rigtig avis. Altså har hun listet dem efter prioritet, eller har hun bare nævnt 10 altså, ting? Jeg klikker jo ikke lige frem ind på artiklen. Nå, hvad tænker du om den? Jeg tænker, det er ikke noget, vi skal læse. Nej. Hvad? Du får min samtykke. Det har vi ikke brug for. Godt. Jamen, så har jeg lige, hvis nu man i stedet for at bruge sin tid på de her 5 artikler her, så er der en interessant artikel på Informations hjemmeside, der hedder WikiLeaks aktivister kan ende med at skade dem, de vil hjælpe. Og den handler lidt om den balancegang, der som whistleblower, de ligesom skal finde, imellem at afsløre vigtige oplysninger, og så at afsløre oplysninger, der kan skade civile personer. Nu skal vi høre et stykke musik. Det kommer her. We'll let you guys prophesy. We gon' see the future first. We'll let you guys prophesy. We gon' see the future first. Living so the last night feels like a past life. Speaking of the donor, what got in the people? Devil be possessing homies. Demons try to body jump. Why you think I'm in this bitch when a fucking yarmulke? Acid on me like the frame. Weed crumbles in the glitter. Rain, glitter, we laid out on the sweat floor. Away turf, no astro. Mesmerized how the strobes glow. Look at all the people feet dance. I know that your nigga came with you, but he ain't with you. The only human in this humid in these ball mains. I mean my balls sticking to my jeans. We breathing pheromones, amber rose. Sipping pink gold lemonades. Feeling but I may be younger, but I look after you. We're not in love, but I make love to you. When you're not here, I'll save some for you. I'm not him, but I mean something to you. I mean something to you. I mean something. You got a room and you'll hear what we do. It's only awkward. And the Oscar goes to... Mens vi lige hører sangen fade ud her, så går vi videre til det næste indslag. Det skal lige nævnes, vi lytter til Frank Ocean's nyeste udspil, Nikes, fra det nyeste album, Blonde. Eller Blond. Og, Blond. Ja, i mandags var vi jo inde og se Blø, som havde repremiere. Og det er en film fra 93. Og skulle du sidde derude og ikke kende filmen, så har vi lige en hurtig, den handler om, til jer her. Uden at tease. Er det der også et resume? Resume eller referat. Alt afhængig af længden, ikke? Julia mister sin mand, en kendt komponist, og sin lille datter i en tragisk bilulykke. Hun forsøger at starte på en frisk, helt fri af sit tidligere liv, og kapper alle personer i bånd. Men i forsøget på at leve et uafhængigt liv, hjemsøges hun af sin mands ufærdige kompositioner. Samtidig med, at Julie begynder at få livslysten tilbage, lærer hun nogle ukendte sider af sin afdøde ægtefælle at kende. Den første i Krzysztof Kieslowskis trilogi Blå, Rød og Hvid er netop her, som har repremiere i det der efterår. Og trilogien er altså de her tre farver, som kommer efter det franske flag, hvor de her flag eller farver har nogle, altså et begreb tilknyttet, hvor blå er frihed, rød er lighed og hvid er broderskab. Politikken, de var inde og anmeldte filmen dengang tilbage i tidernes morgen, og har beskrevet det som følger. En visuel fortættet fortælling om ekstrem sorg, om en kvindes oplevelse af at miste både datter og elsket ægtemand, og om at gemme sig i Paris, og om musik, men jo mest om sorg. Jeg havde næsten glemt, hvor sindssygt smuk og intens Juliette Binoche er i den film. Blid og frygtindgydende, sørmodig. 6 ud af 6 hjerter, Katrine Yde for Politikken. Og derudover så har jeg været inde og stusse lidt rundt inde på kino.dk, for ligesom at se, hvad brugernes reaktion har været på, at den her film nu har fået premiere igen. Og jeg har valgt at tage en god og en dårlig en anmeldelse med. Vi starter med en god. Det er Jørgen, der skriver, Blå er en af de smukkeste film nogensinde. Så trøster I forhold til et meget tungt emne. Musik og budskab fra kærlighedens højsang. Den dårlige, det er under brugernavnet Dude, overskriften Boring. Ja, okay. Et ord til at beskrive filmen, kedelig. Og det gør den heller ikke ligefrem bedre, at vi var tunge til at se den, som en del af fransk undervisningen. Gab. Der får man jo ondt af ham, kan man sige. Yeah. Og det er egentlig ikke rigtig en anmeldelse, men der var en kommentar derinde, hvor der var en, der skrev, at han synes det var meget mærkværdigt, at man lavede en repremiere af en film, hvor skuespillerne mindede så meget om de skuespillere, der også var tilbage i 93. Hvorfor Jørgen så var inde og sige, jamen prøv lige at høre her, det kan godt være, du laver en joke, det tror jeg nu ikke, du gør, men det er sådan en film. More power to Jørgen. Ja, Jørgen for president. Ja. Ja, og her på Kulturløs vil vi jo selvfølgelig som altid gerne bedømme det, vi var ude at opleve. Og Blø får nu en bedømmelse i Aalborg-tårne. Emma giver den 9 Aalborg-tårne. Og Alexander giver den også 9, så det er hurtig gennemsnitsregning. Det bliver 9. 9 Aalborg-tårne. Jeg synes, det var en rigtig, rigtig god film. Jeg ved ikke, om man kan sige det, men jeg er ikke så meget til film. Du er jo ikke så meget til tv generelt, er du? Nej, men jeg bliver også hurtigt tabt, når det kommer til film, faktisk. Specielt actionfilm og sådan nogle ting. Men jeg synes, den her film, den fangede mig hele vejen igennem. Og jeg kan afsløre, jeg lå faktisk ned og så hele filmen inden vi havde biografen. Vi havde jo faktisk et love seat hver. Det var faktisk lækkert. Alexander havde bestilt love seats, men det var så heldigt, at var det en tirsdag aften, vi var inde? Det var mandag. Mandag aften. Der er et begrænset antal mennesker i lige, biografen. Det var lige før, man skulle tro, at jeg bare havde reserveret den til Kulturløs. Ej, altså, vi var jo os. Ja. Vi kunne også godt have gået for et vennepar i start 20'erne, som vi jo er. Og så var der et yngre kærestepar, jeg tænker, jævnaldrende. Ja. Og så var der et ældre venindepar, som sad ved siden af os. Og det var det? Det var det. Så jeg tog min egen sofa, og så lå jeg faktisk ned og så hele filmen. Og der kunne man godt have tænkt, der kunne jeg have faldet i søvn. Men det gjorde jeg ikke, for det var en rigtig spændende film. Hmm. Meget, altså også meget sørgelig, ja. Men også stærk symbolik var der også i den. Ja. må man nok sige. Farvesymbolik. Og man er ikke i tvivl om det med blå. men altså, sådan helt ordentligt set, altså, den rammer jo faktisk meget bredt. Ja. Altså, sådan, hvis man er til den form for genre ja. Inden for film, altså drama. Ja. Så alt i alt var det jo en god oplevelse. Ja, hun spillede også sindssygt godt, hende skuespillerinde. Man kunne bare sådan, man kunne mærke sådan hendes sorg. Og apropos at mærke, der var en scene, vi spoiler ikke her, men der var en scene, hvor hun river sin hånd ja. På noget asfalt. Ja, ja. Og der har været inde og læse noget trivia i forhold til den her scene, og hun er faktisk, altså, det viser sig, at de er ikke meningen var, at hun skulle have en lille handske på. Ja. Men det var så tydeligt, de kunne ikke fjerne det fra vinklen, når de gerne ville vise det i deres måde at filme spil på. Så hun gjorde det rigtigt, og man kan sige, det er okay sorg, hun har valgt at få, ikke? Ja. Og det har hun så resten af filmen også. Ja. Og man kan sige, generelt, instruktøren er gået meget detaljer med de små ting, der var på et tidspunkt en sukkerknald, ja. som vi så et altså, close-up billede af, blev dyppet ned. Og det skulle tage lige præcis 5 sekunder, så teamet de har så været ude og hente, jeg ved ikke hvor mange forskellige udgaver af de her sukkerknald, for at finde en, der tager lige præcis 5 sekunder om at blive opløst. Ja. Det er en film, man kan godt se, det er en film, der er lavet af en perfektionist. At det må man nok sige. Der var mange små detaljer, som man lod mærke til. Og altså, jeg tænker, hvis man ser den igen, vil man også finde flere. Endnu flere, ja. Ja. Ret beset, så skulle vi have hørt musik, men faktisk, så tror jeg, vi tager quizzen først, fordi at den her quiz, som er i den her uge, er en udvidet, og godt har du fulgt med quiz, der får du netop æren af at lytte til et nummer. Du har bestemt, hvis du får 4 rigtige eller derover, og bliver det under, jamen så skal vi høre et Sharon. Og uden at gøre, altså for at gøre en lang historie kort, så det er i hvert fald ikke det bedste. Altså Alexander og jeg, vi er jo, som vi også tidligere har nævnt, ikke helt enige, når det kommer til musikvalg til programmet. Og Alexander, han har et eller andet med, han rigtig gerne vil høre Ed Sheeran. Og jeg har noget med, jeg rigtig, rigtig lidt vil høre Ed Sheeran. Og så har han så bestemt, går der lidt konkurrence i det her? Ja. At hvis jeg taber quizzen, så skal vi høre Ed Sheeran. Og hvis jeg vinder quizzen til gengæld, så skal vi høre noget, jeg har valgt. Og hvad er det, vi skal... Er det noget Rolling Stones, du havde snakket om, du gerne vil lytte til? Beast of Burden. Ja, men skal vi ikke bare hoppe til quizzen? Jo. Og det første spørgsmål. Hvad hed det kendte og historiske badehotel ved Fjerritslev, som brændte ned natten til mandag? Ja, nu er det indtil, jeg havde internet på min computer, ikke? Jo, vi har næsten heller ikke snakket om det. Sådan tilfældigt. Jamen, problemet er jo bare, at jeg ikke kan huske navnet på det. Jeg kan godt huske historien. Det er jo en del af quizzen, kan man sige. Men hvis du er på vej ned for at kigge efter svaret i vores fælles tekst, så må jeg være nødt til at give dig en forkert her. Okay, jeg kan simpelthen ikke huske det. Nej, jeg kan ikke huske, hvad navnet. Det hedder noget med badehotel. Præcis. Ja, okay. Det var nemlig Svindkløv Badehotel. Ja, okay. Det er jo heller ikke lige et navn, der ligger specielt godt på tungen med. Nej, det gik også lang tid, før jeg fandt ud af, at det ikke var Svindkløv. Men det nåede bredt ud til mange af medierne, og til at starte med, så mente man, at det var noget, der havde opstået, altså en brand, der var opstået i kælderen. Og så sent som i går fandt man så ud af, at det var en defekt tørretumbler, hvor det hele var startet, altså i varmeelementet, varmelemet, hvor det så havde bredt sig. Det er jo helt vildt så meget, det har været i medierne. Fordi jeg kan huske, du fortalte mig mandag aften, altså, hvad var det, 12 timer efter det var sket? Ja, og så sagde jeg, nå, hvorfor det, altså, der er noget, der brændte ned, hvorfor det er en stor historie? Og så kan jeg jo godt se her efterfølgende, hvor stort det har været i medierne. Det er jo bare et meget kendt badehotel. Ja, altså lige for at lave den oplysende del her, altså der var 70 gæster, som nåede at blive evakueret ret hurtigt, og der var så en gravid gæst også, som hurtigt blev kørt til opsyn, og det viser sig, at der ikke var noget der. Men så kan man sige, okay, hvad er så gået tabt? Ja. For det er jo, altså, har vist sig at være et historisk, et lille stykke historie, eller et historisk monument. Altså, den første ejer af Svindkløv Badehotel, det var en dansk-amerikaner, der hed Carl Brix Kronborg. Og han havde rejst rundt i det store Amerika og Canada og Frankrig, og vendte så hjem til Danmark efterfølgende. Og her fik han så en idé til, at han ville lave et badehotel, og valgte så det her område Svindkløv ved Fjerritslev. Og der, dengang var der ikke andet end en lille grusti ud til. Så det var det helt oplagte sted for ham. Så efter han fik alle de dispensationer, han skulle have til at bygge det, så stod den oprindelige bygning egentlig færdig i 1925, men på grund af nogle flere udvidelser, fordi det simpelthen ikke var stort nok, så stod det sådan helt officielt færdigt i 1934. Og så er mit spørgsmål lige til dig, kan man egentlig bare genopføre det? Altså, nu har der været meget snak om, selvfølgelig kan det afhjælpe lidt, at man bygger det op igen fra hvor det lå, men sådan en træbygning med så meget historie, så mange minder, kan man bare bygge ovenpå? Ja, det synes jeg godt, man kan. Fordi det er jo en del af historien, så jamen, det er brændt ned, og så har vi bygget det op igen. Måske er det her faktisk det, der gør, at det får måske en eller anden form for renaissance, at der sker noget nyt, og det lukker nogle nye kunder til. Vi kan godt blive enige om, at det ikke er at træde på nogen, altså at man vælger at genopføre det. Men ja, tænker det også tænker på ejerne nu. Ja, lidt. Det var mere bare for at have sådan et nedbrændt område. Det ja. Tæller det ikke rigtigt for. Nej, det har fået en del promo i hvert fald. Det må man nok sige. Spørgsmål 2. I hvilken kommune ligger den nordjyske landsby, der ved hjælp af konceptet Landsby på prøve, kommer lige tilbage til det her, har haft succes med at lokke flere beboere til over en årrække, og på denne måde vundet Aarhus Landsby i 2016, en nyhed fra i mandags også. Og det var altså hvilken kommune? Er det Jammerbugt Kommune, Frederikshavn Kommune eller Rebild Kommune? Og den er kort til hvad, siger du? Aarhus Landsby. Aarhus Landsby. På grund af konceptet. Fordi Landsby på prøve, og det lægger lidt over. Det er lidt sjovt koncept, men det er altså 3 måneder, hvor du får en bil stillet til rådighed og et hus. Du får havehjælp. Hvem får det? Det får du som en ny familie, der tilflytter til den her. Okay. Ja, og børnepasning og sågar medlemskaber til den lokale idrætsforening. Okay. I 3 måneder. Og det er koncept. Men jeg tænker, at Frederikshavn kan det kategoriseres som en landsby? Nej, jeg spurgte, hvilken kommune det lå i. Nå, kommune. Ja. Jammerbugt, Frederikshavn eller Rebild? Jeg siger Jammerbugt. Korrekt. Det er landsbyen Tre Kroner, eller Tre Kroner området, som er en sammenslutning af 5 mindre byer, som har vundet den her. Ja. Pris. Det var en pris, som blev overrakt af Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen, Landsbyerne i Danmark. Og det er simpelthen fordi, at nogle af de her ildsjæle, blandt andet ved hjælp af det her koncept, har fået sat skub i befolkningstallet igen. Og beboerforeningsformand Anne Nør Ringgren, hun udtaler, at det lykkedes også at vende en tilbagegang på 50 personer fra 2009 til 2014, til en fremgang på 18 personer, ultimo 2015. Det er meget interessant. Mm-hmm. Så man kan sige, at det er jo rigtig vigtigt for de små landsbyer, ja, at de stadig kan. Men det er også sådan, det skal være, der skal nogle folk derud. Jamen det skal der nemlig. Jeg har selv lige ganske kort boet i en midtjysk by, der hed Blåhøj. Eller det var faktisk Gammel Blåhøj, som lå ikke så langt fra Blåhøj. Og derimellem lå der en skole. Ja. Og uden at gøre sjov med noget, så var det altså lærerne på skolen, og de ansvarshavende, det var også dem, der vendte pølserne hen på grillen, ja, til arrangementerne. Ja. Så må jeg sige, det er jo rigtig vigtigt, at der stadigvæk flytter nogle familier derud. Ja, det er det godt nok. Nå. Børnefamilier. Og det virker, det her? Hvad siger du? Det er det noget, der virker, det her. Formentlig, ja. Så ja, en rigtig, en forkert. Vi fortsætter 3. spørgsmål. Ja. Hvilken anderledes spray skabte i denne uge en kæmpe debat i nyhederne på de sociale medier, og noget igen til udenlandske medier, som CNN og The Guardian? Det må være asylsprayen. Er du sikker? Ja. Korrekt. Igen, hvad sker der for det her? Amerikanske CNN, britiske The Guardian, har igen taget fat i en nyhed. Og man kan sige, spørgsmålet er, om det ikke snart fører til, at vi får... Altså, en ting er at have et dårligt ry, men det her, det er jo næsten image-skadende, ja, for Danmark. Ja, så pinligt. Altså, jeg kan slet ikke beskrive, hvor pinligt det er. Nej vel, og man kan sige, at det er negative historier, de vil jo altid hænge ved. Ja, for søren. Og blandt andet lektor i National Branding på CBS, Mads Morhorst, han har været inde og udtale. Han mener, at udlandet i langt højere grad end før flygtningekrisen følger med i den danske politik, og udtaler, at man må stille sig selv det spørgsmål om en historie, som den i Haderslev var dukket op i det udlandske medier, hvis ikke det havde været for debatten om smykkeloven og asylannoncerne sidste år. Ja, og det var altså Danskernes Parti, som uddelte det her, jeg havde også levet. Der var også en kvinde, der var meget rørt over det. Som det gik lidt viralt, og hun var meget ked af det. Over, ja, det. Men man forstår det jo egentlig godt. Altså. Det er bizarrt. Det er det nemlig. Næste spørgsmål. Næste spørgsmål. Spørgsmål 4. Hvor gammel var tante Ingrid, som... Ja, nu sender du nogle rigtig gode øjne til mig, det kan jeg godt lide. Hvor gammel var tante Ingrid, som i sidste uge satte rekord for at være den ældste til at prøve forlystelsen træstammerne i Sommerland? Og det er jo en lokal nyhed, så du kan ikke have gået glip af den her. Var hun? Du får selvfølgelig svarmuligheder. Jeg kan ikke være gået glip af den her det nyhed. Kan du simpelthen ikke. Den var, altså, okay. Men var hun 93, 95 eller hele 97 år? Jeg siger 95. Jeg lægger mig lige lunt. Nej. Men tæt på. Hun var 97. 97. Faktisk så, den forhåndværende rekordindehaver var en mand på 95. Så du får sådan en halv rigtig her. Den får jeg lidt halv point. Men Ingrid Jensen, hun udtalte, inden hun var ude at prøve det her, at altså, hun var en kvinde af den helt rigtige støbning, og hun sagde ikke noget at være bange for. Jeg tager det hele i stiv arm. Og det er selvfølgelig aftalt med den øverste ledelse i Forhus Sommerland, inden de tog det chancen. Det? Det var det. Er det ikke lige overkendt? Men træster mig. Det er sådan en halvvild forlystelse med en kvinde den alder. Det, altså, jamen, hvis der nu sker noget, så er det jo Forhus Sommerland, der står hvad med. Hvad der skulle ske? Skulle hun falde ud, bare fordi hun er gammel? Det er ikke falde ud, men det kan da være, at hun får en oplevelse, der er så stærk, at hun ikke kan håndtere det. Altså, man ved jo aldrig med sådan nogle ældre damer. Men stærk klaret, og hun får da en lille applaus her fra Kulturløs. You go, old lady. Så der var ingen grund til den store bekymring der. Spørgsmål 5. Indtil videre hedder den 2-2. Hvad er det? Jeg skal bare vinde quizzen. Du er faktisk godt på vej. Du skal have mindst halvdelen rigtigt. Okay. Så du skal egentlig bare fortsætte. Så nu er det afgørende? Ikke nu, nej. For der er et spørgsmål. Dette års World Cup i windsurfing i Klitmøller fandt aldrig en vinder, da der i første gang i 7 år ikke var nok til at, altså var nok vind til at afholde selve finaleafdelingen. Sandt eller falsk? Falsk. Det var faktisk sandt. Der er ikke så meget at sige til det. Altså man kan sige, det er meget afhængigt af, at der er vind, for man kan windsurfe. Ja. Så, men de fik en rigtig hyggelig konkurrence, og så mange ud af det alligevel, kunne jeg forstå. 6. spørgsmål. Hvad hed den tropiske storm, der blev varslet i starten af ugen, og som for alvor kunne mærkes fra onsdag af? Og lidt i går til dels. Den har til gengæld fået meget lidt omtale i medierne. Det er kun i det lokale, vi lige har hørt kort om den. Du får 3 svarmuligheder. Nå, okay, godt. Og det er med K. Det er K, vi er kommet til alfabetet. Nå. Kasper, Katrine eller Karl? Hvis der ikke havde været valgmuligheder, havde jeg sagt Erling. Det synes jeg, jeg havde læst. Kasper? Nej. Nej. Det var faktisk Karl. Og så tænker du, har der ikke været en, der hed Karl? Jo, men det var Karl med C. Så vi fortsætter ned af en fantastisk række med opfindsomhed. Wow. Vi kommer til 7. spørgsmål. Og, kan jeg nå at vende stadig? Det kan du, ja. Okay. Du er en bagved, kan man sige. Ja. Og her får du et lydklip, og det, du skal fortælle mig, det er, om det er grin eller gråd. Ja. Det er sådan en maskine, der fortsætter. Klap hende dog på ryggen. Grin eller gråd? Grin. Sådan det var da forfærdeligt. Det var et klip fra sidste uge, hvor en svensk Paradise Hotel deltager tog nettet en viralt. En svensk Paradise Hotel. En svensk deltager, der fik noget af et grin, det må man nok sige. Interessant. Ja, og sidste spørgsmål, det er så også et lydklip, og det du skal fortælle mig, det er en ældre herre, vi har klippet. Han har modtaget en gave, og hvad får han i den her gave her? Nu får du lige, eller hvad modtager han i gave? Nu får du lige klippet. Ja. Han bliver glad. Fordi til at starte med var jeg lidt tødt om, han blev glad. Eller ja, jeg tror også, han blev meget overrasket. Men var det en ny lænestol med elevation? Et par sko med lys i bunden? Eller et rejsegavekort? Du ved... Hvis jeg skal lige sige, hvis du svarer rigtigt, så, Så får du lov til at høre Rolling Stones. Hvis du svarer forkert, så skal du høre et Sharon. Så jeg sidder det, der jeg tripper. Har bare stærkt på fornemmelsen, at det er sådan en elevationsstol, fordi det er sådan noget, man sætter pris på, når man er der. Er det sandt? Nej! Nej! Nej! Det er desværre forkert. Nej! Er det ikke... Så jeg tænker lidt, at hvis du vil præsentere det næste nummer, vi skal høre. Jeg ved ikke engang. Oh. Her kommer et lækkert, lækkert nummer med et Sharon, som det hedder Photograph. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. Så har vi vist fået et Sharon nok for denne gang. Jeg må stramme lidt op næste gang. Alexander? Ja? Nåede du det her nummer? Jeg synes, det var helt fantastisk. Hey, forresten, Alexander. Hvordan ser din boligsituation ud lige nu? Er du godt tilfreds med der, hvor du bor? Den er ganske tryg. Det er faktisk lidt ked af at høre, fordi jeg havde et tilbud til dig. Det, der sker, det er, at Region Nordjylland har sat et slot til salg. Okay. Som enhver har mulighed for at købe. Altså, så frem de har pengene naturligvis. Og det vil jeg vil lige høre, om du vil splice om det, faktisk. Ja, det kunne vi da godt lige i hvert fald overveje. Jeg kan fortælle dig lidt om det her, så kan det være, at du bliver fristet. Vi skal i hvert fald have au pair. Okay. Ja, ja, altså ikke sådan en au pair. Altså, en i hver afdeling. Okay. Det hedder Visborggård Slot, og det er opført tilbage i 1575, Alexander. Det var altså der, dengang, at der var renaissance. Det var dengang, vi havde en konge, der hed Frederik den anden. Ja. Ja. Det var tider. Way, way back. Er det heroppe i Nordjylland? Det ligger en halv kilometer nordøst for Visborg, nær Hadsund. Okay. Ja. Og det er 4.334 kvadratmeter stort. Tror du, vi kunne være der? Hold op. Gud forbyder, at vi flyttede sammen. Men hvis vi skulle, tænker jeg... Vi kunne nok godt slot. Overleve det. Ja, ikke? Det der er, det er, hvis man køber det her slot, så er man underlagt en del lov, fordi bygningen er fredet. Så det er jo ikke sådan, at man lige kan... Man kan ikke lige rive en vag ned og sådan nogle ting. Der er en del, der man lige skal sætte sig ind i. Og den har fungeret mange år som et hjem for sindslidende mennesker af forskellige slags. Jeg tænker, der er vel også meget i forhold til... Hvad med inventar? Hvad tænker du der? Ja, godt spørgsmål. Der er vel også nogle gode gamle malerier, man ikke bare lige kan sige... Det kan man godt forestille sig. Farvel og tak. Problemet er, altså, man kan gå ind på Nybolig Erhvervs hjemmeside og finde slottet. Og der har de billeder af slottet udefra, men man kan faktisk ikke rigtig se noget indeni, og det irriterer mig lidt. Du kan ikke se, hvordan boligen, eller hvordan bygningen ser ud indenfra. Nej, så må vi jo tage ud og se den. Vi må booke et møde. Åben hus. Jeg har lige, lige nogle uddrag fra boligbeskrivelsen. Jeg kommer her. Visborg Gård fremtræder som et mægtigt grundmuret træfløjet renaissanceanlæg. Det lyder flot, hva'? Adgang sker via en dæmning over vandgraven og gennem en portal placeret skævt fra midten med en rig detaljeret sandstensindramning. Hold op. Det er ikke dårligt. I det indre er alle tre fløje udnyttet til institution med beboelse og fremstår generelt velbevaret med historistisk præg fra en ombygning i 1913. Ja. Jo vel. En tilsyneladende symmetrisk anlagt renaissancehave med dominerende barokke træk. Endnu et feature. Havens centrale sti fuldender aksen fra dæmningen over vandgraven via borggården over broen gennem hele haven for at slutte i et lille, ligeledes fredet, ottekantet muret lysthus med stråtag og hvidmalede døre og vinduer. Det lyder flot, hva'? Nå, men altså i hvert fald, du kan gå ind på Nybolig Erhverv og se den her bygning her. Det vil jeg da gøre. Ja, der står ikke noget om pris, men der er budfrist 1. januar 2017, og jeg synes, vi skal afgive et bud. Jeg vil sætte, jeg ved ikke, 1000 kroner vil jeg godt byde. If I love you, will you love me? Diamonds shining, do you want me? I put my trust in you, I can't love you through. Taking my words back, Lean got me so smacked. I had you laid back, you was faking, playing my face. Another man taking my place, I'ma pop another. Godmorgen. Klokken den er 9:05, og jeg går på Kattesundet i Aalborg. Jeg skal ned og finde anden skulptur på vores skulpturliste. Og den her gang, der har jeg faktisk en fornemmelse omkring, hvad det er, jeg leder efter. Kattesundet, vil jeg påstå, er en af Aalborgs klammeste gader, men på samme tid en af Aalborgs hyggeligste gader, og måske vigtigste gader. Jeg kan læse her, at Kattesundet er et almindeligt navn i middelalderbyer til smalle, små gader i byens udkant, står der under gadeskiltet. Der kan man bare se. Faktisk, så ja, det ved jeg egentlig ikke om det. Hvad har noget med det at gøre? Jeg kan ikke huske, hvor jeg læste, eller hvem der har fortalt mig det, men grunden til, at det hedder Kattegat, fordi at sejlende i gamle dage synes, det var så svært at komme ind til Kattegat, fordi det var så smalt. Og så, ja, Kattegat, det betyder egentlig kattens bag, tror jeg. Så historien går altså på, at det er fordi Kattegat er lige så smalt som en katterøv. Ja, good to know. Jeg kan se her, at der faktisk er i gang med at blive malet et vægmaleri hernede. Jeg ved ikke, hvor langt det er. Muren er ligesom delt op i en sort og en hvid del. Og så er der noget, ja, lad os bare sige det, som der er noget klatmaleri derudover, men det bliver sikkert rigtig flot. Nu kommer vi forbi Tusindfryd. Det er så utroligt, hvordan den her gade altid kan lugte rigtig, rigtig skidt. Men man kan alligevel godt lide at være her. Og det er godt vejr i dag. Det er dejligt. Det er rigtig dejligt. Nå, den skulptur, jeg er ude at lede efter, den hedder Springtusser. Og altså, den er altså svær at undgå at have set ved vores påstå i Aalborgs bybillede. Den ligger på, ligesom på hjørnet af Bispensgade og Gravensgade. Og der står, den er skænket af Ejendomsmæglernes Fond til byjubilæet i 1992. Nå, der kan man bare se. Og det er Jørgen Sager Sørensen, der har kreeret skulpturen. Og nu er jeg her faktisk. Der var den. Det er simpelthen springtusser. Jeg vidste ikke, at det var det, der var navnet. Men jeg kan jo godt se, at det er et springvand, som den er ottekantet af mit bud. Og man kan gå rundt om den. Og nede i den er der så sådan tre større sten, hvor der sidder tre tusser på. Og så sidder der en på kanten. Og ja, den er meget hyggelig. Den er lidt klam lige nu, vil jeg sige. Der er noget gulligt vand nede i, og nogle cigaretskod og nogle tandstikker. Men jeg kan meget godt lide den, og den giver ligesom sådan en svag lyd af rindende vand. Ja, det var denne uges skulpturkultur, og det var dermed også det, vi havde på programmet for i dag. Tak fordi I lyttede med. Hop ind på vores Facebook-side, Kulturløs, eller skriv webadressen facebook.com/EmmaOgAlexander, og gå ind og give os et like, eller følg med i, hvad vi laver. Vi har lige 30 sekunder tilbage, og vi vil selvfølgelig lige beklage, at vi ikke har nået at tage oplæsningen med fra Emma Gade i dag. Emma vil gerne have, at vi hører musik i hvert fald. Kort i næste uge. I kan tage på fødevaremarkedet i morgen i Nordkraft fra 10 til 15. Det er et økologisk markedsevent, hvor der skulle være en masse delikate fristelser. God weekend. Stick a knife inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me anymore. I want love to walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to split my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me, or how you had defended me when everybody told me down. Yeah, I want my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt me. lugter det der det gamle flotbar. Helt sikkert. Det lugter også lidt af min armhule. Noget har været meget, meget, meget mærkværdigt i forhold til min egen musiksmag, og andet har været noget, jeg lige har fandt i god jord med. Der mangler bare lidt mere dødsmusik. Det er for meget død. Ja, det er for meget keeper, der var lidt dødsmusik. Og jeg vil altså lige advare om, at det godt er, at der bliver brugt et stærke ord. Det næste er lille slag. Jeg vil sige herude fra teknikken, at jeg tager ikke ansvar for, hvad der jeg sætter i gang.